İnsanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden mutlu, kendilerinden kederli. Daha uzun ömürlü kendilerinden. Sevdim insanlardan çok türkülerini. İnsansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman. Hiçbir zaman beni aldatmadı türkülerde. Türküleri anladım, hangi dilde söylenirse söylensin. Bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp işittiklerimin, dokunduklarımın, anladıklarımın. Hiçbiri beni bahtiyar etmedi türküler kadar. Sevgili dostlar, sevgili radyo kalender dinleyicileri, Şiir Kıyısında Şarkılar programında uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ben Mustafa Kemal Yılmaz. Açılışı Nazım Hikmet'in Türküler şiiriyle yaptım. Daha doğrusu yapmaya çalıştım. Buradan da anlaşılacağı gibi bu akşam hep beraber türkü çalıp söyleyeceğiz. Uzun bir aradan sonra bir alışma programı olsun istedim. Açılışta da arka planda dinlediğiniz Naz Barını çalıyorum. Sıcak havalarda parmaklarım teller üzerinde ne kadar hareket edebildiyse o kadar çalabildim. Çalarken grup yorumun türkülerle grup yorum albümündeki çalışa bağlı kalmaya çalıştım. Bunun çok daha farklı yorumları da var. Nazbarı çok güzel enstrümantal bir Azeri parça. Radyo Kalender'de Şiir Kıyısında Şarkılar programında bu akşam türkü söylüyoruz. Sırada Bayramdan Bayrama isimli türkü var. Bu türküyü ben çalıp kaydedip sosyal medyaya verdikten bir süre sonra YouTube'da kısıtlamaya girdi. Çünkü bestecisi Kazım Birlik telif haklarından dolayı bildirimde bulunmuş. YouTube'dan kaldırmak zorunda kaldım. Aynı kaydı burada yayınlıyorum. Umarım bir problem çıkmaz. Gurbetimi esken mi tuttun? Gittin de beni unuttun. Yoksa başka yarda buldun. Bir selam gönder bari bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama bir selam gönder bari bayramdan bayrama bayramdan bayrama. Yazarsın ne çizersin, yollara der geçersin. Gel desem de gelemezsin. Cemalin göster bari bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Cemalin göster bari bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Sırada Güldaniyem var. Güldaniyem'i ben ilk Kardeş Türküler'in bir albümünde dinlemiştim. Fehmi Çelik'in sesinden. Çok da hoşuma gitmişti. Ondan sonra ben de kendi kendime çalıp söylemeye çalıştım bu şekilde. Ama siz benden sonra bir de Fehmiye'den dinleyin. Gidene bak gidene, gidip de dönmeye. Gidene bak gidene, gidip de dönmeye. Nasıl gönül vereyim kendimi bilmeye, sana yandım Güldaniyem. Nasıl gönül vereyim kendimi bilmeye, sana yandım Güldaniyem. Sen beni sever miydin? Evlerin kiremiydi. Sen beni sever miydin? Sen beni sevmiş olsan bırakıp gider miydin? Sana yandım Güldaniyem. Sen beni sevmiş olsan bırakıp gider miydin? Sana yandım Güldaniyem. İkin ektim çok olsun, eski yarim yok olsun. İkin ektim çok olsun, eski yarim yok olsun. Yeniden bir yar sevdim, onun ömrü çok olsun. Sana yandım Güldaniyem. Yeniden bir yar sevdim, onun ömrü çok olsun. Sana yandım Güldaniyem. Ay doğara yazlanır, gün doğar beyazlanır. Ay doğara yazlanır, gün doğar beyazlanır. Benim sevgili yarim gel deyince nazlanır, sana yandım Güldaniyem. Benim sevgili yarim gel deyince nazlanır, sana yandım Güldaniyem. Radyo Kalender'de Şiir Kıyısında Şarkılar programında bu akşam türkü söylüyoruz. Sırada Konma Bülbül, Konma isimli türkü var. Sanırım bir eleşkirt türküsü. Bunu bir halk müziği korosunda söylemiştik. Orada söylerken çok hoşuma gitmişti. Ben de biraz sonra dinleyeceğiniz kaydı yapmaya çalıştım. Bakalım hoşunuza gidecek. Ses. Konma bülbül konma, nergis daline, nergis daline. Öldürürler aman aman aman aman aman, bir yar yoluna, bir yar yoluna. Ben yar eliyim. Öldürürler aman aman aman aman. Ben de kurban olam fidan boyuna, fidan boyuna. Demeyin demeyin aman aman aman aman, yarim vuruldu kanı. Demeyin demeyin aman aman aman aman, Fevzi vuruldu kanı duruldu köye. Eleşkirt'ten çıktım, yüküm eriktir, yüküm eriktir. Açmayın yâremi aman aman aman aman, delik deliktir, delik deliktir. Açmayın yâremi aman aman aman aman, delik deliktir, ciğer eziktir, ben yâr eliyim. Benim sevdiceğim ince feriktir. Demeyin demeyin aman aman aman aman, yârim bu demeyin aman aman aman aman Fevzi vuruldu kanı duruldu Sırada benim kabak kemane ile çalıp söylediğim Ela Gözlüm isimli türkü var. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Son yıllarda kendi enstrümanlarımı yapmaya çalışıyorum. İlk yaptığım enstrüman kabak kemane. Bir takım parçalarını internetten temin ettikten sonra süs kabağını kesip üzerine bir deri girip sonra sapla birleştirdikten sonra, epey bir uğraştıktan sonra hiç de çalmayı bilmediğim bir enstrümandı. Uğraşarak bir takım sesler çıkartmaya çalıştım. Hala da öğrenmeye çalışıyorum. Bu kayıt diğer kayıtlara göre daha yeni bir kayıt. Umarım beğenirsiniz. Ela Gözlüm. Ela gözüm ben bu elden gidersem Ela gözüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanı kal melul melul kal melul Keremet aklından çıkarma beni Ala gözyaşını sil melul melul Keremet aklından çıkarma beni Ala gözyaşını Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini sürme kaşına Sürme kaşına Beni ağlatırsan doyma yaşına Ağla gözyaşını sil melul melul Beni ağlatırsan doyma yaşına Ağla gözyaşını Şiir kıyısında şarkılar programında bu akşam radyo kalenderde türkülere yer veriyoruz, türkü söylüyoruz. Sırada Ruhi Su anısına söylediğimiz bir türkü var. Geçtiğimiz hafta Ruhi Su'nun ölüm yıldönümü müydü yanılmıyorsam. Ezgi Dostlar isimli bir müzik grubumuzda birbirimizden uzaktayken telefonla ya da diğer kayıt imkanlarıyla şöyle bir kayıt başlatmıştık. Ruhi Su'nun gene ölüm yıldönümüydü ve onun anısına herkes bulunduğu yerden Drama Köprüsü'nün bir bölümünü söyleyerek bir kayıt oluşturmuştuk. Onu birleştirmiştik ve yayınlamıştık. Arkadaşlarımın izniyle ve hoşgörüsüyle bu kaydı burada yayınlamak istiyorum. Drama Köprüsü. Drama Köprüsü Hasan, dardır geçilmez bre Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur sular bre Hasan, bir tas içilmez. Soğuktur sular bre Hasan, bir tas içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan, yardan geçilmez. At Martini de bre Hasan, dağlar inlesin. Drama mapusunda Hasan, dostlar dinlesin. Mezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın bre Hasan, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın? Drama mahpusunu bre Hasan, evi mi sandın? Bre Hasan, evi mi sandın? At Martini debreli Hasan, dağlar inlesin. Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin. Sırada bir Elazığ türküsü var. İndim yarim bahçesine, gül açılmış gül güle diye başlayan ve başımı sevdaya salan bir ağabeyim var benim diye biten çok güzel bir türkü. Thank you. gel seninle biz gezelim. İkimiz bir can gibi, ikimiz bir can gibi. Hangi bir derdime yanan dallar derdim var benim. Dallar derdim var benim. Başımı sevdaya salan bir Şiir Kıyısında Şarkılar programında türküler söylemeye devam ediyoruz. Radyo Kalender'desiniz. Ben Mustafa Kemal Yılmaz. Bu akşam yayınladığım kayıtların çoğu en az 6-7 yıllık. Birkaç tanesi son dönemde yapılmış kayıtlar. Bunlardan bir tanesi de sıradaki türkümüz, sıradaki Kıbrıs türküsü Magos Halimanı. Biz onu Gezi direnişinin sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz için söylendiğinde hatırlıyoruz. Bütün Gezi direnişinde katledilen canlar için Magosa Limanı. Magosa Limanı limandır. Limanı limandır liman, aman aman, beni öldüren de yoktur din iman, beni öldüren de yoktur din. Bıçak yarasında kapanmaz oldu. İskeleden çıktı, yan basa basa aman aman. İskeleden çıktı, yan basa basa aman aman. Magosa'ya vardım, kan kusa kusa. Magosa'ya vardım, kan kusa kusa. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasından kapanmaz oldum. Uyan Halim uyan, uyanmaz oldum. Yedi bıçak yarasına kapanmaz oldum. Sırada Talip Özkan'ın Afyon yöresinden derlediği bir türkü var. Allı gelin. Paçaların yaş gibi yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi yaktın beni kara kara taş gibi de kara taş gibi. Sanki sana eş gibi alamadım yardan ben muradımı da ben muradımı alamadım yardan ben muradımı da ben muradımı. Radyo Kalender'de Şiir Kıyısında Şarkılar programında bu akşam türküler çalıp söyledik. Sırada son eserimiz var. Benim Enver Gökçe'nin bir şiirinden yola çıkarak yaptığım türkü formunda bir şarkım Teller İletmez Haber. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar. Teller iletmez haber, yüreklerde direli. Kara haber göklerde, kuşlar gürleli. Teller iletmez haber, yüreklerde direli. Kara haber göklerde, kuşlar gürleli. Acım yok içimde nerem bir yarili. Anam bacım yok içimde nerem bir yarili. Anam bacım yok içimde nerem bir yarili. Anam bacım yok içimde nerem bir yarili. Ada pazar Erzincan oldun türkü neredesin? Bir bahar akşamında ölün yürekte yasın. Ada pazar... pazar Erzincan oldun türkü neredesin? Bir bahar akşamında ölüm yürekte yasın. Şahan bulurdu kolun yaralı turna mısın? Şahan bulurdu kolun yaralı turna mısın? Şahan bulurdu kolun yaralı turna mısın? Şahan tarlalar hazandır, tütüne başlanmış.